شفاعت سناتے جائیں گے پیش حق مجدہ شفاعت سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے محشر کو وہ جانے مسیح کشت گانے گرمیے محشر کو وہ جانے مسیح آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے گل کھلے گا آج ان کی نسیم فیض سے خون روتے آئیں گے خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے کہ خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ آج عید عاشقاں ہے آج عید عاشقاں ہے گر خدا چاہے کہ وہ اب روئے پیوستہ کا عالم دکھاتے جائیں گے کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ کچھ خبر بھی ہے فقیروں آج وہ دن ہے کہ وہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے آنے ہی کی دیر ہے کا تو بس ان کے آنے جانے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ غم کو اب مٹاتے جائیں گے۔ رحمت آئے ہیں سوکھ سا جانوں پہ وہ پرجوش رحمت آئے ہیں، آب کوثر سے لگی دل کی بجھاتے جائیں گے۔ سرے جوشے بنا سے جھل ملاتے جائیں گے۔ صدا پر رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ سرور دی لیجئے اپنے ناتوانوں کی قبر۔ خبر نفس و شیطان سیدا کب تک دباتے جائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. جسلے فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, پرنور کی آمد مرحبا, دلبر کی آمد مرحبا, راہبر کی آمد مرحبا, انور کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, خاک ہو جائے عدو, خاک ہو جائے عدو, جل کر مگر ہم تو رضا, خاک ہو جائے عدو, جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. محمد روحي فداك, محمد روحي فداك.